گران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 21 نمبر کې څه چې په مدرسه جواهر القرآن سلیوخار کې په 26/7/2007 کې شوه دی د دې د میلادو په تیا ساتي ارشاد توحید سنت کې 60 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جاگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301-5710-124 له وګدا دا واغواړه کینا ناسیا خوځما ذکرونو کا بیا ځان له وګدا دا واغواړه رسم او رواج نه منې کای د شریعت طریقه او توخا نو قرانم دری خوونه ناکارا د یهودیانو ذکر کای او داغی رد او داغی مقابله کې دری خصی فتونه دا مسلمانانو دری ناکارا تحریف کتمان حق ترک عمل تحریف کتمان حق ترک عمل دا اللہ دا آیاتونو مقصد غلط مو آئی یو مرض دویم حق ما پټوي دا حق مسله ښکارا کوي دریم چې سوای نو پاغي عمل کوي بیا ملي دا درې مرزونه دا غي بیا ملي تعریف کتمان حق ترک عمل او دا غي مقابله کې دری خصیفتونه ده مسلمانانو صبر صلات ایمان بالاخرت ده دری پریدی او ده دری واخلی صبر منز او پاخرت ایمان یا بنی اسرائیل عبدو یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم انه علاوه په هدایت شي چې دا مرزونه ده ځان لري کوي اے بني اسرائيلو بني اسرائيل ذکر کړل اسرا عبد توي په عبرانی کې او ایل الله تا نو معنا یا بني عبد الله و د خدای د بنده زامنو او عبدو کنه تاسو خو بندگی وکي حاصل معنا یا بني اسرائيل عبدو لأن اباكم كان عابدا اي بني اسرائيل تاسو خدای الله بندگی وکي لأن اباكم كان عابدا زګه تاسو پلار د الله عبادت کو زګه سره بني اسرائيل ذکر کل ویواد خسړی اولادا تاسو خو منئ کنه يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم یاد کئ نعمتونه زماغا انا هم تو علیکم چکڑی میو پتاسو آنے متو رکمو آ سورت مائدہ کے لن ذکر کئی آیت نمبر 20 شلم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سورت مائدہ شپگم سفارہ آیت نمبر 20 شلم یا قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم چوی موسیٰ علیہ السلام قوم تا وقوم آیات کے نعمتون اللہ پتاسو از جعل فیکم انبیاء چکل ہے اگرزول پتاسو کی پیغمبران وجعلکم ملوکا اوی گرزول ای تاسو بادشایان واتاکم مالم یوتی آہد من العالمین دادری نبوت بادشایت او جزوی نعمتون دا پہ اللہ کڑیو دلتے ہم تشریح کی انا ہم تو علیکم چکڑی میو پتاسو واو بو بیادی اوفی بیادی کم او پوروالی وکی پا لوز زما نو پوروالی وکم پا لوز تاسو زما لوز او وعده پورا کئی نا اللہ لوز او وعده سوا اغم سورت مائدہ دولسم آیات کی ذکر کئی بارا شپاگم سپارا کی ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل اللہ اغسط او وعده بنی اسرائیلونا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا او مقرر کړو د دینه دوله سرداران وقال الله انی معکم او ویلی والله زتا اوسرایم لاین اقامتم الصلاۃ کتا سو پابندی د مانزو کوي او ورکی زکات او ایمان داری په پیغمبرانو زما او تاییدو کوي دا غي او ورکړو کی دا الله په نوم ورکړه خستا دا وادی وی دا الله وادا لو کافرن انکم سیئاتکم لاندا او اوفو بی آدی پوروالیو کی پلو زماوانی پا منلو دا احکاماتو چه تاسو ما سر اللہ اسکڑو چه اللہ استا احکامات بمنو نو اوفی بی آدی کم پوروالیو کم پلو استاسو استاسو لوز با پورا کم پو در کولو دا عجر عجر با در کم و ای آیا فرابون او خاص زمانو یری گئی دبل چارن گور دا دی مولیانو آیاتو نی دې کې الله دا ذکر راړل خاص زمانه ویری گئی بیم آیات کې بیا وی و ای آیا فتقون خاص زمانه ویری گئی د بل چانا نه ولی مناسب مساله نه بیانې او دانه وی چې دا پلان کې پاه کړي پلان کې پاه کړي ولی ویری پلان کې ملک سے بخه پشي مقتدیانو نه ایریږي مقتدیانو نه ایریږي تفسیر ماجدی ذکر کړي چې دی وجنه پا دی آیاتونو دا مولیانو کی دا راب او دا تقوا ذکر دیرو کو چو دا خدای نو یری گی دا اللہ پا دین پا مقابلہ کی تا دا ملک سے با دا شرمین سے نی یری گی دا اللہ دین پا مقابلہ کی تا دا ایسی ڈیسی نی یری گی نا دین اما یری گا دا اللہ دین مکمل بیان کا ذکر و ای آیا فرحبون او و ای آیا فتقون راب یرا دا سرد منی نا چو دا اللہ نو یری گی و سره دی مینی او تقوی او یری گئی نو یره دا سره دا بچکولو دا خفگان دا سیزونو نا چه اللہ پس خفه کی گی نو دا آگه نو یری گئی نو راہ بی یرا نو او یری گئی نو دل تیبرا حکمون زکر کردی دی کنا اذکرو اوفو نو مطلب او یری گئی احکامات دا اللہ اومنی نو احکامات دا اللہ اومنی دا دی مینی تقاضا دا چه معشوق دا تسوی و محبوب نو آگه اومنی او دویم چه محبوب پس خپکی گی نو دا غیر نزانو ساتی نو فتقون دا تقوا دا دوارو فرق میوین سفی پوش وی که نا حرام پرمایی جو ری و ای آیا فرابون او خاص زمان او یریگی دبل چانه نا و آمینو بمانزل تو مصدق لما ماکم او ایمان راڑی پا کتاب بانده چه نازل کرده میده انزل تو چه ما نازل کرده مصدق لما معکم رشتیا کون کے داغا کتاب چتازو سارا دے مصدق رشتیا کون کے داغا کتاب چتازو سارا دے یو مانا رشتیا کون کے نو سم مطلب یو مطلب رشتیا کولو دا چی تورات و انجیل کی ویلو چی او پیغمبر برازی یو پیغمبر با رازی نو داغه تاسو اومنی داغه تابیداری بکوی داغه تابیداری بکوی نو که نبی علیه السلام نوی راغلی نو تورات او انجیل با دروغ جنشی او کنا نو چه کرا نبی علیه السلام راغی نو تورات او انجیل رشتیا شو نو رشتیا کون کرده ده مانه چه اغی کیویلو پیغمبر برازی او کتاب برازی نو که نو راغلی نو تورات او انجیل با دروغ جنشی او او دویم مصدقان مطلب دا چه کم مسئله تورات کولا نو آغا مسئله قرآن کی کم مسئله چه تورات کولا نو آغا مسئله قرآن کی ده تورات مسئله قرآن ذکر کی سورت بنی اسرائیل دویم نمبر آیات کی سورت بنی اسرائیل دویم نمبر آیات کی ذکر کی واتینا بنی اسرائیل الکتاب وآتینا موسی الکتاب وجعلنا هدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا دا مسئلہ پہ کیویلی وکاو مسئلہ شوا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا تورات کی دا مسئلہ وا چا اللہ ہوئی چا زمانے علاوہ بلکارساز و مددگار مگو رئی اللہ تتخذوا من دونی وکیلا نوم دک کا مسئلہ قرآن کردی دا سورۃ مزمل آیت نہم لسم کی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا ام دک مسئلہ قرآن کرے دا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا رب المشرق والمغرب نہم نمبر آیات کے لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا انی وی اللہ لا کار جوڑا ان کے اللہ تتخذو من دونی وکیلا دے تورات کی ویلو لا الہ الا ہو فاتخذو وکیلا دے پا قرآن کی ویلو الفاظو میو دینو مصدقا لما معکم رشتیا کون کے داغ مسئلے داغ کتاب چتا سرو ولا تکونو اول کافرین بے او مکے گئی تاسو اول انکار کون کی بدے قرآن ولا تکونو اول کافرین بے نو اول انکار خو مکہ کی مشرکانو کڑو دا صورت خو مدنی دے او بنی اسرائیلو تا ہوئی دا بنی اسرائیلو نمخ کی خو مکہ کی ابو جہل انکار کڑو نو دا سنگ دے تا ہوئی چی اول انکار تاسو مکہ ہوئی دا اول نموراد اغل لیڈر توب دے اول نموراد دا نچی اولنی انکار کون کی اول اضافی مطلب دا ولا تکونو اول کافرین بے مکی گئی تاسو مشران دا کفر مشران کی گئی ما اولے دا بنی اسرائیل چیونو دا علمانو مولیانو امامانو او دا عوام استرگی مولاتی چی دا جماعت امام سے مسئلہ اومنی نو خلق طول اومنی او چی مولاو نمانی خلق کوئی زمان مولای سیم نمانی نو نیسا تا که زمان ملگره جماعت کی امامو امیانو ورطاوی وی بس زمانگا دا استاز چه ده کنه دا استاز زمانگا حال تیاده بدغتی خونده ده آقای وی دا زمانگا دا استاز چه ده وی کدووی چه بس دا لک سیده نو بس سیده که نینو بیا بطا زمانگ دا جماعت نزی نو خلق مولا تا گوری کنه مولا تا گوری شیخ سیده کابل گرام میو کلی که مسئله اکڑا وی دو گینته بیان میو که وی مولا ناستو وی چه بیان می سنگو کوی ملاتمی چه پاس سب خبر ہوکا وی اغووی چه نکوم بس دا خبری کافی وی ما چه نا کائی پا پاسا وی چه سنگو درید وی اغووی چه خالکو مولای سیب چه کم خبر ہوکڑا زما پی اتفاق ته ما تا ترو سر دی مسلو پتا نوا اس را تا پتاو لگی دا زما تی توبه دا زبا بیاد پارا دا گناهونا نکو ما کتاسوی کوایی نزان لبنی ما مگوری گنی زدا کارونا نکوم وی خلکوی چه تینه که نو زمان سکارده چه منگه کهو وی ار طول کلی پی یوز المساله اومانه لان اولی مولای اومانه لکنه نو چه مشر او مولا خبره اومانی نو طول اومانی نبی علیه صلات و سلام بخط لگه بادشایانو تا نو خط که بیوتا اولی کل اسلم تسلم و الا فالکا اسم الیریسین اومانه نو بچ پشی اسلام ده بچ که دو دین ده ده دشگردائی نده اسلم تسلم او مانانو بچ باشی و الا فالکا اسم الیریسین او کدیو نمانلانو در طول زمیدارو گناه ستا پا غالا ولی چه تو نمانینو ستا کشران با ام نمانی کنا نوی بستا دو وجه نمانی اول کافرین بیهی مانا دادا ولا تکونو اول کافرین بی یعنی در طول بوچ پزان ما چوی او مکی گئی تاسو مشران در کفر پا دی قرآن لیڈران در کفر ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیل آدائیغا مرض آیاتونا بدلول در تورات آیاتونا بی بدلولو ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیل او مغورک وی تاسو فبدلل آیاتون زماکی سمنن قلیل دنیا معمولی معمولی دنیا مغورک وی او دا مرضو چه دی مرض دلاسا مولیانو دین پتاو او آیاتونو بی عوامو تنو بیانول چی دنیا دارو تارو مسئله وی خروب باسو وی کدهی تس بیان کو نو خروب باسو چی سد پنج پیروی مارتوی رحمه الله مارتوی چی علکه ده بداعتو مسئله کو او دارت کو وی چی عجیبه کرده ترو سدی پیران دندس کلل اوز دی منگ پس رواقستا داو وخروسو نا خواری تاری وی او دا کاله چې کمندنو چې یو سړی به مړ شو نو څلوېښت ورځې خو به د مولۍ صاحب کور کره لوګی نه خاته نو بیا به د څلوېښت ورځې وروسته خدای پاک دوره بل غوځولی و نو بیا به د بل له طرفه شروع شوي وه نو دا لګیا به کله په یو طریقه کله او بله طریقه نامیانو مال بے خور او دین بے وطن بیانو اللہ وی دامکوی او آیاتون بے بدلول را بدلول نبی علیہ السلام صفتون او بے بدلول ویوالا تشترو بے آیاتی ثمنن قلیلا مغرکوی تاسو فبدلولو دا آیاتون زمان چه زمان آیاتون بدل کئی دنیا دوم رشه نده چه دنیا دو وجی دین پریده او دنیا واخلی ابن اولیا ادا بادشاہ دربار کی یا ورتلوی عہدا ملاو شوا لوی عہدا وتا ملاو شوا عبداللہ ابن مبارک امام بونی فر رحمہ اللہ شاگردو اگر وتا خطو لکھو آخد ضیاء النور کے اونیر سائرین کے شیخ قرآن رحمہ اللہ نقل کر دے آخد کے وتا لکھل یا جاعل العلم لہو بازیا تصادو به اموال المساکین وی یا جاعل العلم لہو بازیا تصادو به اموال المساکین وی وای علم لاخ کار گرزا ان کیا چه علم دی اخکاری باز جوڑ کردے اخکاری تازی باز دی جوڑ کردے او تا پی اخکار کائے مالونا دی غریبانانو دی قوم مالونا پی اخکار کائے احتلتا لدنیا ولذاتها احتلتا لدنیا ولذاتها بحیلت تذهب بالدین تا دنیا تا چل جوڑ کڑے او دنیا مزوتا بحیلت تذهب بالدین دا سیلی جوڑی کڑی شی دین پہ خراب آئے اینا روایاتو کفی ما مزا آن ابن آونی و ابن سیرینی سوشو ساغا نقلونا چه تا با کورا چه ابن آن ویلی دی چه دا باچایانو دربار تا بنوزو او ابن سیرین ویلی دی چه دا باچایانو دربار تا بنوزو اینا روایاتو کفی سار دیا فی ترکی ابواب السلاتوینی ساغا روایتو نسوشو چه دا باچایانو دروازوی پریدو او اغیل بنوزو آغا سوشو سو اینا روایاتو کفی سار دیا فی ترکی ابو عابد سلاتوینین فین قلتا اکریتو فضا باطلن این قلتا اکریتو فضا باطلن کتوائی چه پا ماوان زور اکڑی شو پا زور را لی ٹکٹ را کرد زو نو دری دم خو مالی پا زور ٹکٹ را کرد وی این قلتا اکریتو فضا باطلن زل حمار العلم بیتوینین او خواهده ده علم خر پا خطا که ناو ده علم خر پا خطا که او خواهده نو تا ده سو کرل چه ده بادشاهانو در بار تلالی او علم او دین ده خرس که اوز دین لتوجیهات که او ده بادشاه سرگو تا گوره امام کاسانی چه ده بادشاهانو در بار تلال شی نو علم تی نهیر شی امام کاسانی لوی عالمو جرنیل ده علماء احنافو بادشاه والا او دا ورکا ویزا وز دلتا یا دو ویزا خیم بنو ویزا ما معشومان نی ویزا معشومان با در راولو کنا ویزا بادشاہ تا یو فوجیو لگا چیزا ما خدا راولی فلانی خار که زما خدا دا معشومان مینی آبا راولی دا آقا خدا لوی مولا حوا چی سنگا فوجی لار خط اوڑ چی کاسانی سیبوی چی رازا اغیوالا با بل مخبان خطو لی که وی چه ده بادشایانو در بار تلال شی نو علم تینه ایر شی تانه ده مساله ایره شوا چه خضا و ده محرم نه علاوه بل چه سر سفر نکی داده ما بسی پرده ساله را لگله چه ده سری سر رازا آقا هم خواه علمو چه سنگ و تخط ملاو شو بادشای تاوی ده خولدون بیره ده زمانه مساله ایره شوا نور لسر پا تیاره ده ور تاوی زمان چوتی ده استفا ور کرا ده بادشای در بار نراوود چه ده بادشاهانو در بار تلال شی نو ده دین غل شی دسته شی غل شی ده قوم ده مالون و خود دین ام غل شی حدیث که رازی اعلام که شیخ صاحب گنا حدیث نقل کردی دی آوی وی العلماء امانا و رسول عالمان چی دی نو آقا ده بادشاه ده پیغمبرانو ده میشن امینان دی خمالم یخالد تو سلطان و یداخل الدنیا تر سو پوری چه ده بادشاهانو در بار تلال نشی او در سو پوری چه دنیا کی ورگرد نشی مالم یو خالتو سلطان و یو داخل الدنیا فایزا خالتو سلطان و داخل الدنیا نفقت خان الرسل چار کله دی د بادشاہانو دربار تلاړل او کله دی دغه وکړه د دنیا سره ورګړ شو د دنیا مینه په زړونو کې رااله نو بیا دی خان الرسل دی د پیغمبرانو د میشن خیانت وکړو ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا ما اخلی تاسو مغرکوی تاسو و بدلولو لآیاتونو زما چایاتونو بدل که جمهوریت لبدلائل وی مولیانو اس سر جوڑی کردی وی جمهوریت با بحال کهو مونگوی چه خدای ده جمهوریت وی خوب اسی اده وی جمهوریت بحال کهو داوی چه چه غیری چه غیری جمهوریت بحال کرنگه جمهوریت بحال کرنگه وی جمهوریت که ویخ نکالنگه ده خدای بنده خلق کوئی جمهوریت با دوی خواب باسم اسلامی طریقه براولم ادوی جمهوریت و جمهوریت حضرنی بکوی اسلامی جمهوریت مطلب اسلامی زنا جمهوریت خو گناهی کبیره ده لوی گناه ده نو زنا کلا اسلامی دالا مسلمانی دوی اسلامی جمهوریت اسلامی جمهوریت پا جمهوریت اسلام کسی تصور ده جمهوریت اکثریت توی اداب اوی نیچه قرآن که پا کم طریقه بانه قرآن پا جمهوریت رد کئی نو ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا تدی وجنه خو کلا شیل لاس پلاس کی ورکی کلا بریلیلا او کلا ای پی سی جوڑه کلا ایم ایم ایم ایم ایم نو نوس ای پی سی پس رواغستا پی که دالکانو پورا نشوا نو پاک افغان جی نکای بده گتی نا داوز پی ایم ایم ایم پورا نشوا نو پی پی سی بی پورا کئی پی ایم ایم ایم نشوا نو پی پی سی بی ویسو پورا کئی ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا امام ابو حنیفه رحمه الله یو شاگردو اگر توی سبقی پورا شو استادی زم امام سے بتوی لگی سار شا حتی اتفرغ لک ذات لگ ازگاری گا منو ایسار سے بیابلال شی ازگاری گم دتا نصیحت دتا کم اگر تا نصیحتو که اگر توی بچه یو خبر آورا نبی علیہ السلام وی چه سید و شهدای حمزه سید و شهدای حمزه و رجل قام بین ادیل امیر فامره و ناو حتی قتله ده شهیدان و سردار یو خوام رضی اللہ تعالی نو او بل شهیدان و سردار هر اغا کسته چه قام بین ادیل امیر چه ده بادشاه مخیطاو درید فامره و ناو بادشاه تاید نیکه او کمو کو او بادشاہ دو گناہ نا بند کو حتی قتلہو تردی چاگی بادشاہ گو وجو دا سڑے با دا شیدان و سرداری وی بچے دا وارا او زخا اگا لڑ او اگا پو وقتی او ظالم بادشاہو او شاگرد امام سے پوسیت عمل شورو کو خبری و تا کولی کولی او دا بادشاہ در سہر با وقتی دا بادشاہ در بار رتلیو سمد موسیٰ علیہ السلام نوسیو موسیٰ علیہ السلام بم جسو نور را خطنو دے فرعون در بار تا رسیدلے ہو بس رسیدلے باوال تا باو بادشاہ دے دیر تانگ شو نوی واجو ابراہیم علیہ نبی علیہ امام سبلا خبر را رسید امام سبلا چه شاگرد شہید شو امام سبلا تاوی انا حد دستو ابراہیم السائغ عن ابراہیم عن القامہ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشهداء حمزه ورجل قام بين يدي الامير فامر وانا حتى قتله او کنا ما دي خپل شاگرد ابراهيم سوایغ ته نصیحت کړو روایت میو تا ویلو ان ابراهيم ان القما ان ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم ټول سند وي بدا تما وی دی کنا زکه خو شهید شه نارو کنا نارو نو داو شهید شه خو سر مګ د پوله باندې سر مگر نو دو وزارت او دا چیزون اسره کړي تر خاګانه جنت بیا سون جنت نه سوګراوزی میرو غرونو مولا چې ته سملای تر رسیدلې وې مې چې څنګه راغی ما شومان ځان سره چې ته غرونو نه راوستیو راوستیو ځان سره په خور تا هغه وزیر راوسته چې ته دن نه کړ یو وته وی دادا دادا بیا غ جنت چې وینو هغه داده ها ا جنت چې وینو هغه داده نو دی بیا جنت راوزی جانت راوزی دا پی اسملائی که تا هوری غیلمان چار چاپی ردی اغین راوزی مخلوط تعلیم نمانه او مخلوط اسملی شورو کرا پا عوامو بانده پا مخلوط تعلیم دا کفر فتوی وی او مخلوط اسملی پا خپل شورو کرا خپل لونه او خپل خوینده و تبود لی داو لی بیا بوزی وایا ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا مغرق کوئی پایتون زما بانے واسما مولی ثمنن قلیلا طول دنیا لگا دا طولا از دنیا بے حضافی رہا دنیا دمون دا کندا از دنیا کلو آجرن قلیلا طول دنیا لگا دا و معمولی طول دنیا لگا دا و معمولی دانا چه لگی پی مالا و دیر پی آلا یوی عمر رضی اللہ تعالیٰ چه سلویخ تو نو پی کمی ناخلی ایک کافر زیو ہے پا عمر در روغ وی ظالما وی عمر دنو چه سلویخ تو نو پی کمی ماخلی دیر پی خیر دی آلا سلویخ تو نو دیر سامنان قلیلا نا طول دنیا لگا دا سوره توبه 38 کی وی وما الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل وما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل اون دا سکه دا جوان معمولی پا بلد دا آخرت که مگر معمولی قلیل دیره لگا او دا سمن نوازی پیسی نیدی مراد عزت امامتی دولت او وزارت عرص عرص تی مراد دی چیزت غرکه و ای آیا فتا خون او خاص زمان او یری گی دا بلشانه نا ولا تلبسو لقا بالباطل دویم پلیتی کتمان حق والا تل بے سورا کا بل باطل مگر وہی تاسو اکل رد باطل سرا تلبس لبس نا لبس جامی اغسل تو ہوئی والا تل بے سورا کا بل باطل پاک با والا تل بے سورا کا بل باطل پا باطل بانی دا حق جامی ما اغسل تو ہوئی چلان دی باطل پٹکڑے دا پاس دی پی دا حق جامی سکڑی دا اغسل دا لان دی انجیوز پٹکڑے او خیر و ناس مہین فوق الناس پی دا پاس لیکی او زمونږ ډیر ښه اغراض دی او زمونږ حقوق انسانیت له ترقی ورکو لا تلبسوا الحق بالباطل مگر وای حق د باطل سره حق د باطل سره مگر وای نو مطلب څه یو دا فرض موز دی وکو مثال وام فرض موز دی وکو نو دا ډیر ښه کارو ورپسې د اسکار وکړل ښه کارو سنت دی وکړل ښه کارو اس پا جمع راغون شنو دوا که دا باطل لے اولی حق دا باطل سره گرد وڑای مکاوا کنا نو دفع دفعاتو که طول دفع انگریزی دی نیو دی میراس دفع اغای پا کراوس دی اسلام نو ویوی دا اسلامی قانون نده او گروه دی سشی اسلامی قانون دی یو دفع پا که اسلامی دن تو طول تا اسلامی وای او اغای ام دیلا ندا ادیلا دی چه پختانو جنگی اغا پا اسلامی نم بانده ندا اپ اسلامی نم باندھنا دا چکن دار اسلام قانون دے نزن پکراولی والا طلب سلا قبل باطل عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ذکر گئی وی یو وسیلہ یو بل مقصودی یو ذریعہ او بل مقصدی حکمی وی دانت تو ٹول عمر پا ذریعہ او پا لور رمبی کی تیر کے او مقصد لاؤنا را سے دا مقصد باطل سرا گڑول لی ہوئی مثال ذکر گئی وی لکا فنون فنون نو او صرف دا دا قرآن دا پار دی نو تو طول مر قرآن کی لگی آئی او دقا کی فنونو کی لگی آئی نو او صرف کی او قرآن لخوال ورنشی نو دا حق دا باطل سر گڑول لی ندیست فائدہ فنونو کی غزان لحسن ذاتی نیشتے ولا طلب سلاق قبل باطل گن مثالو نے وی خوب از دور اولی کی دان سر اچی یا الہام الرحمن دیکھنا ضروری ہے الہام الرحمن خیر دے ملاوی کی ایسے پہ یو نیم سل 200 روپے باندھی کی گی خرچاؤ کے اردو کے دے الہام الرحمن دے سورت توبہ پورے دے دیر مزیدار خبر لکھی یو وسائل اوبل یو دے جہاد ذریعہ دا ٹریننگ دے جہاد دے اوبل جہاد مقصودی حکم دے جو ٹول عمر پر ٹریننگ کے تیر کے جہاد للاڑ نشی داغوئی تلبیس داغ دے باطل سرا تلبیس الحق بل باطل لے ہوئی والا تلبسوا الحق بالباطل مگر وی تاسو حق دا باطل سرا حق دا باطل سرا گڑی پنچریان دوا نمانی نو کافرا دوا چی نمانی او کافری دا سلوائی چی دوا نمانی نوائی دوا نمانی چی دا زان سوک جوڑ کی ها دا شریعت مطابق دوا منی دا پا عوامو بانی خبت راولی و تک تو ملاقا مپٹو یک لرا اصل روح تیو یو دا قرآن او دا دین اصل روح تے او بل ظاہری تو قرآن تلاوتونا کہے او اصل قرآن دی پریخے دے چھے پا قرآن بانے اصلاح دا عالم رازی او دا دا ملک قارون کول غواری نو تش یو تا دے کارویل دے او غا نور نکائے دا حق پٹول دی و تک تو ملاق دا ان سندی رہے محلہ ہوئی چھے اصلی روح دا قرآن پری دے نو دا حق پٹول دی و تک تو ملاقا و مپٹاو یاک لرا و انتم تعلمون او تاسو پوئی گئی دا حق پٹول گناہ رسو با تذکر راش انشاءاللہ و تک تو ملاقا و مپٹاو یاک لرا و انتم تعلمون او تاسو پوئی گئی چھے دا گناہ دے و اقیمو صلاتا و آتو زکاہ امور مسلحہ و اقیمو صلاتا و آتو زکاہ دا کارونا کل ساسان کارنے دیں یو دا دید پارا دا اللہ تا توجہ ضروری دا چی اللہ تا توجہ شی او دویم دا زرن ایرو سوزی او درم نیکانو ماحول تلال شی سونو سخیشوی دری یو دا چی اللہ تا متوجہ شی نو منس کوا چی اللہ تا متوجہ شی نو دا مخلوق یارا با دا زرن اوزی او دویم زکات ورکوا چې د مال یوسې د زړه نه وځي مې بیا به آیاتونه نه بدلای نو دریم نیکانو سره یو ځای شه په ماحول د قرآن او د سنت کې کینا چې اثر در باندې وشي واقیمو صلاتا و آتو زکا پابندی کوئی د مانځ او ورکوئ زکاتونه لرا ورکو مار راکېنه اشاره ده چې مسلمانانو سره اسلام راړي رکو کوئی سره د رکو کوونکو واقیمو صلات مخ کې وی کنه و دلتا ورکاونا مراد انقادو مال منقادین یعنی ایمان داری سر دی ایمان دارون کو یعنی جماعت دا مسلمانانو سر یوزای شی ورکاو مار راکین زکدا کارونا بغیر دا جماعت ننکی گی چه جماعت او تنظیم برابری ورکاو مار راکین آجزیو کئی سر دا آجزی کون کو اتا مرونا ناسا بل بر درم پلی تی ترک عمل دا پا یهودی خوی دے چه سوئی او پاغی بانی عمل نی سوئی او پاغی بانی عمل نی دا دی یهودیانو خوی دی نو چه سوئی نو پاغی بانی عملو که اتا مرون اناسا بل بر ری آوی ناکوی تاسو خلکو تا بل بر ری دنی کائی و تنساونا انفسا کم یا بل بر ری دی جانت بل تا جانت پا کچ کائی او زان دیر کرد پل دی جانت عمل نکائی اتا مرون اناسا بل بر ری آوی ناکوی تاسو خلکو تا دی جانت یاد نیکائے او یاد نبوت دے نبی علیہ السلام وی بے وی نبی علیہ السلام و سلام صحیح پیغمبر دے چھ خال کو بورتا ہے تاسو علی نمہ نہیں وی بس دے زمین دے مولیانو خبری دی کہ تا گوتے مو تخفل کار صحیح کوا اس امزنی وی وی درس تکی نہیں خیر دے خپل علی نرازی وی خپل علی نکی نہیں وی بس دے زمین خپل کار دے تپریدہ کنا دائی دا غشان تے اتا مرو ناناسا بل بر آوی ناکوی تاسو خال کو تا نیکائے وطن سونا انفسا کم او ارکڑی تاسو خپل زانونا وانتم تدون الکتاب او حال داری تاسو لولی کتاب نخو کتاب لولی پایی که خدا نیوی بیلی چه وایا و عمل پی مکوا کتاب که خدا بیلی دی چه وای نو عمل پی کوا ها دا جدا دادا ویل زان لعمل لی او عمل کل زان لعمل لی نو وای با او عمل با پیم که ضروری دادا ویل او عمل نو کل گنا دی خدا دا کامل لپینی نو دا وینا نا بندی گا ما زکا بل عمل با هم پریده کنا وینا کوا او عمل کوشش کوا چه عمل لپی ضروری داشی و تن سونا انفسا کم او ارکڑی تاسو خپل زارونا پریده خپل زارونا و انتم تدلون الکتاب او حال داره چلوالی تاسو کتاب افلا تاقیلون و تاسو که اقل نشتا اقل در که نشتا چه پوشی چه دا سمرل وینا روا کو افلا تعقلون وی تاسو کی اقل نشتا اقل نه لري چې بل ته وایو نو خپل په ولې عمل نه کوو لکه زمون بته ځان سیزو او بل ته رڼا کوو نو دا ولې کای لکه زمون بته ځان سیزو او بل ته رڼا کای نور د مونږه پس وایو مونږ کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاه فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون دا يوركو دا درين باب إصلاحي پروغرامو چه پده سرا اصلاح راتللا سناکار خوی د ځان لری کی او داغه په ځای خو خوی نه ځان کراولی ناکار خوونه اغه درې ذکر کل تحریف دا الله د آیاتونو مقصد بدلول په خپل خواخه دا الله آیاتونه ویل دویم دا الله رب العزت آیاتونه او حکمونه پټول او دریم پاغی عمل نکول او داغی مقابله کی دری صفتون ازان کراوالا توائی چه حق پتو منا او عمل پی نکوم نصب بخرو جواب وستعینو بی صبر و صلا یو خوی دا صبر واخلا پا دین کلکشا کار سرازی ملک سیف خپکی گی چرمین سیف خپکی گی بادشاہ سیف خپکی گی خپا دیشی خود دین کلک اونیوا دویم منز اوکا چیرست نووزی منز سر تعلق دا اللہ پیدا شی او چی دا اللہ تعلق پیدا شی نو بیاد دنیا مینا دا زر نووزی نو منز اوکا چیرست ختم شی دا دوارا کارونا آسان ندی گران دی دا سالون و نسخای توجه دا آخرت تا دنیا یه رکا آخرت یادوا نو صبر بدتاو مسان شی او صلات مز بدتاو مسان شی نو دا دا از آسانول و نسخا ایمان بالآخره دا دری خویونا دا بزان که پیدا کا صبر پا دین کلکواله صلات منز او پا آخرت ایمان واستعینو بصبر و صلاح امداد غواړی د الله نه بصبر پکلا کې دود دین صبر وای مصبر دی مصبر تریخی ډیر زیات صبرم تریخ ته خو می وای مزیدار ده می وای شیرین ده هات پر منفعت نو می وای خوګور کوي ډکه د فائدې نه نو دادا د تریخ خو فائده او می وای مزیدار ده صبر یاو صبر دے پا مصائبو مصیبتونو باندے صبر خلق بدی وحی تکی اعتراضونو بدر باندے کئی او تکلیف بدر در کئی رپوٹونو بدر باندے کئی کلک شاد دین آورا ما لکاونا مستقیم پا خپل مقامیم که خزان را باندے راشی که بہار نو صبر کلکی دل دویم صبر دے دنیا دے مینی نا تازان لاړی تړی وی توای چې یارا دین باندې ودرېګم او د دین بیان شروع کوم فامدنی مې باندې شي شیخ صاحب پنځ پیر ته چاوي استاد مولیان ولې خلاف دي شیخ صاحب ته وی زوام چې دا د لګان دي ما وجنی ولینا هی وته ولی په ځکا چې تیار نه ونه دته دی اوسړي د خلې نه والي ما بغړ به غیرت چې تاونه وجنی نو ما خود دی دخلونه تیار نونه واغسته دی ځان له خوراکونه تیار کړیو ارسه او ما له هغه دخلونه واغسته ندی به غوسه نه نو صبر د هغه دنیا د اړو تړو نه صبر وکا صبر علل مصائب او صبر من اموال الناس ور دی والصائنو بالصبر خو صبر یو غیر اختیاری دی چې سړی په اختیار کې نه هغه مراد نه دلته لکه صبر د یعقوب علی السلام او دا یوسف علیہ السلام دویم صبر دے اختیاری یعنی کتا اگا کار نکے نو تا تا تکلیف نشتے کتا دین نا بیانے نو تا سوک وجنی نا او سوک در تسوئی نا خو کتا دین بیانے نو بیادا تا تکلیف در رسائی وجنی دے آنو دا صبر اختیاری دے یعنی دا ستا پہ اختیار کی دی کنا دل تا مراد دا صبر دے بیادا صبر پہ دو قسم دے یا صبر علی الطاعات بل صبر عن المعاصی یو صبر دل دو گنانا بلک پکلا که دل پتابه دارای پختو کمی وی صبر دل دو گنانا دو گنانا زان بچ کا صبر دل دو گنانا او دویم کلا که دل پنیکای باننی صبر علت طاعات صبر عن المعاصی او صبر علت طاعات پا گناهونو دو گناهونو نزانو ساتا تاغین صبر شا او پنیکو کلک شا سوک چزان کلاکین و اللہم کلاکینو من یتصبر یصبره اللہ وستائنو بصبر و صلاح انداز غواړی د الله نه پکلکه دود دین او صلات او پمانځه مونږ کوي. نبی علیہ السلام چې کله ورته کار پیښ نو ابتدا لري صلات. نبی علیہ السلام مونږ ته توجه په تلوار کولا پاینا لکبیرتون یقینا دا خوې دا په مصیبتونو کلا کېدل دا په مصیبتونو برداشت زغم د مصیبتونو او دا د مالونو نه صبرېدل لکبیرتون خامخا دا ډېر ګران کار ساسان کار نه دی ګران کار دی د اوس پنې چړې چچلی پاینا لکبیرتون یقینا خامخا دا خوې چې دی لکبیرتون دا خامخا ډېر ګران دی الا مگر نه ګران اول خاصین پیاریدون کو دا اللہ نا چیز اللہ نا ایریگی نو اغا تارس آسان دی بیا اغا تاسانی گی اللہ علی الخاشعین ایریدون کی سوک دی پا اغیر آسانتی آنسخا صبر و صلات بدا تسنگ آسانی گی اللذین آکسان یزنونا چیز آغی یقین دے یزنونا چی ہمیشہ خیال ساتی زوان ذکر کو یعنی ہمیشہ دا خیالی ہمیشہ ہمیشہ یعنی دا توجہ دائمی وی چیز با اللہ تو درگم سا جواب بور کم یا ورز ویل چې الله تبودریګم سو جواب ورکوم په دې سره علاج ناراضي علاج راضي په دایمي خیال باندې یعنی د آخرت د ایمان داسې کا چې داستا دایمي فکر او دایمي سوچ وګرځي دایمي فکر دایمي سوچ لکه نبی رسول سلام به فرمایل چې زوام چې هغه سړی څنګه خاندي چې هغه منی مرگ منی هغه به مرگ ډیر ډیر یادو کنه نو موږ یې خو یادو نه نبی رسول سلام به فرمایل اکثرو ذکر اعظم اللذات اکثرو ذکر اعظم اللذات کم شه چې خوندونه ختمین او هغه ډیر ډیر یادوي صحابه وی و ما اعظم اللذات یا رسول الله دا خوندونه ختمون کیسې سیز دي نبی علیہ السلام ورته فرمایل الموت مر خوندونه ختمې د خلی خوان بری تریوشي حکم مرګ دی بیا بیا آیات کو یا زنون سره تنه تعبیر زګه وکو چې یا زنون معنا چه دا همیشه سوچ کا همیشه فکر کا همیشه خیال کا یا زنونا چه دا غی همیشه دا خیالی یا زنون پا معنی دی یقینون باننی زن من الازداد پا معنی دی یقین باننی مرازی پا معنی دی خیال مرازی یا زنونا انہو ملاقو ربیم چه دا غی دا گمانی دا یقینی انہو ملاقو ربیم گمان پا عقیده کی کار نکی دانه چه توی زمان گمان دی چه قیامت لبازم گمان عقیده ندا دل تزوان پا معنی دی یقین نیا زنونا انو ملاقو ربیم چی دا غی دا یقینی چی دی با ملاوی کی دخ پلی ملاوی دون کی دی دخ پل رب سرا فانم الی راجعون او دی با آگی اللہ تا واپس کریشی واپس دی دی آگی اللہ تا واپس کی دون کی یا بنی اسرائیل اذکرو تیرا خبر ہے بیارا یاد اکلا اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو نعمتی اللہ تی انامتو علیکم یاد کئی خم آگا چمی کڑیو تا سرا نعمتونه می دربانی کړیو نعمتی اللتی انعمت علیکم نعمتونه می آغا چکڑی می بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا تاسو می غره کړی وی داغا وقت پا خلقو علی العالمین کلیف لا مهدی داغا وقت پا خلقو داغا وقت پا خلقو غره کنا زکا فدی آیات کی اصل اشکال لی چه افضل الرسول پیغمبرانو کی غره سوک دی نبی علیہ السلام افضل الکتب پا کتابونو که غوره کتاب کم یاو ده افضل الامه افضل الامم پا امتونو که غوره امت ده نبی علیه صلاة و سلام امت نسنگ اللہ دیتو وی چه فضل تو کمال الغالمین پا طول مخلوقات می غوره کری وی ما معنو کرا فضل تو کمال الغالمین غوره کری می تاسو داغ وقت پا خلکو داغ زمانه پا خلکو غوره وی دویم ورکڑی موی تاسو علال جمیل غفیری من الناس پڑی رو خالکو پٹولو نا پڑی رو ناغ وقتی چکمو پاگی ورکڑیو پڑی رو باننے درہم ادا فازوالتکم علال عالمین ورکڑی موی تاسو زب پٹول مخلوقات خو فضیلت نمورات فضیلت جزی فخاصو سیزونو کم ورکڑی وی لکر آروان دی دا فرعون دا نجات دا وبون اخلاصه تورات ورکول دا سنور دا یوسف فضیلتونه دي دا نه چې پټولو کې لکه سړی وای فلانکی د فلانکی نه خمو لاره زکه ته صرفی مری یاد دی دی بلته نه یاد دا فضیلت جزئی دی صرفی مری یادول فضیلت جزئی نو یلکه خلق وای وی توبه خدای توبه پیدا دا هندو دی مسلمان نه پدې کې خده دا خلق ډیر وای کنه وی پدی کی خدا پاکستان دے نور ڈاکٹرانو نہ خدے نو پاکستان خو ہندو دے ہندو لا مسلمان نہ خی چارم نہ چارم نہ خدا پے یو خبر کی یادی چ مسلمانان 200 روپے پیسلی او ہندو دیر شلی نو پدی یو خبر کی تے نہ دے خدے دانہ چ پارا خبر کی نو دانہ چ بنی اسرائیل پارا خبر کی خو خو پے یو خبر نہیں مکی بخونو پانی فضل تو کوم العالمین ا یقینن ما غور کڑو تاسو پا وقت دا وقت پہ خلق باندے خو غور والے پ تقوی وَتَقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ غَرَوَالِ آخِرَتْ كُمْ بَتَقْوَى بَانِدِي حدیث کیوں وی قرآن وی اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ سر غورا عزت من ستاسون دا اللہ پا دربار کی اگا عزت من دا اللہ پا دربار کی اگا تقوی دار دے وَتَقُوا يَوْمَا دا والا یہ را ذکر کی او دو یہودیانو یو عقیدہ وا اغیوی من قیامت منو اللہ و توی پا قیامت ایمان ناری کنا وانناهم الیه راجعون وی من خو قیامت منو نو قرآن ورطوی چه قرآن کم قیامت وی نو آغا و منا دخپل خواخی قیامت نا اغیوی قیامت منو خو دخپل خواخی قیامت دخپل خواخی قیامت سو ای من با اول دوزخ تزونا کلالو نو یو سو رازی با بکیو رستو براشی یو سو رازی با یو بیابتی روزو طول مر بنیو دویم او زمان پلارو نکو خلق تیر شوه ده اغای با منگ راو باسی اغای با منگ راو باسی نو قیامت بانده عقیده ده قانون نلرلا چه چانه که عملو که نو آغا جنتی ده چه چا بد عملو که نو آغا دوزخی ده دا عقیده نلرلا قرآن ورطوی داس عقیده ولرهی نو دا اغای پا عقیده رد که چه دیوی کلا بیوی وی زمان پزای با پلان کی لکه ده نصارا و عقیده ده وی زمان پزای عیسی علیه صلات و سلام قربانی کرده ده بس اغه ځان قربانی کړل دی اوس کوم ارس کو نو مونږ ته څه اشکال نشته خلاصون اغه ورکی ان جی او زو رساله تقسیمای او رساله تقسیمای خلاصون اغه ورکی او اغه لیکل هم پستور خطا اشاره دې خبره ته چې سال اسلام زمونږ د پاره سره وینې توې کړی دا او پاره کې لیکلین نی سره وینې وی توې کړی دا عیسی علیه الصلاۃ والسلام او ویلې چې څه کوي نو زما سر لې ولې او وزب ستاسو دا پارا ما خپل سر قربانی که ما خپل سر قربانی که قرآن وی دی یو پا زیبانی بلو نه قربانی کیگی دا خبره نکیگی دی یهود و عقیده و پلار و نکو هم سفارش کهی کار سی اللہ وی چسو ما اجازت نی کرده نه سفارشو نه نکیگی دی چه عقیده و وی مال دولت پاور کو نو خلاص بشو مال دولت پاور کو نو سو بشو خلاص بشو وی پا مال و دولت خلاصون نشته دنیا کی او مجرم اونی ولی شی او جیل تشی نو دا غد خلاصو خلاصی سو طریقی یا و طریقه دایی چه بس اصلی مجرم پرار ہونے میں کامیاب شی او دا خر پزای کلال او داغلی شی غیر مجرم اونی ولی شی دا بسوس خیط نجوڑ شی او اصلی مجرم اغا نئی دا خر پزای کلال او داغلی شی دویم طریقه دایی چه خلق سفارشو کی مینت جولایو کی یارا جی بسو شکناو دا چه چلی مینت جولای سفارش درم رشوات بڑی و رشپاتی پختانو تا بڑی و رشپاتی ہوئی نو رشوتونا اغور کرشی او پاغی باندی سر رازات کرشی سالورم ارتالو کرشی پایی آجام ارتال زمنگا ہمارے قائد کو ریا کرو ورنہ ہم سے کم دینو تانا کو جلائیں گے اور ہم سے کم دینو پلانیسز کو جلائیں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور جنگ جاری رہے گی اور ادھر سے واشنگٹن تک دا غرب جوڑی پدے باندھے شباز دا آزاد ہوئی منگلا دا آزاد ہوئی حکومت مجبور شی اور مجرم سے کی رازاد کی دا سلور والا طریقے پر قیامت کے نہیں چلے گی قیامت کے دا غیر مجرم دا مجرم پذا بانے غیر مجرم نشینی والے کے دلے لا تجزی نفس عن نفس شیئا دا سنی شی که دلی چه دا مجرم پزایبان غیر مجرم اونی ولی کی دویم چه اللہ اجازت نی کرده نو سفارشونم نشته ولا یقبلو منها شفاعتون درین بڑی و رشپتیم نچلیگی ولا یقبلو منها ولا یوخذو منها عدلون سالورم بوک ارتالوم کار نکی ارتالونا او دا غا سرائیکونا او دا سیزونا داوم کار نکی سرائیکو کا او داو کا واغو کا ولا هم ينصرون امداد نشی کېدلې گہراو جلاو پکی نشی کی دلے پاغی باندے مرادو کو سلو روڑ طریقو باندے واتقو یوم اللہ تجزی نفسن آن نفسن او یرے گئی داغر ازنا لا تجزی نفسن چھ بلہ ونشی آغستے یو نفس دبل نفس نمامولی یعنی بدل فائدہ ونشی ورکولے لا تغنی لا تغنی نفسن آن نفسن فائدہ ونشی ورکولے یو نفس بل نفس نمامولی چاہو والا فائدہ ورکی چیزا وستا پزائی باننشم چھ یو نفس دبل پہ بدلہ کی راشی سورتی لقمان 33 نمبر آیات دری درشم اگئے لکھا وضاحت کی ولا مولودن ہوا جازنا والده نہ پلار دزوی نہ نزوی دا پلار نہ بدل اغسطے شی چھ پلار دزوی بدلہ کی انی والے شی وزوی دا پلار پہ بدلہ کی سکڑے شی انی والے شی دا سنیشی کی دلے لقمان 33 ولا اقبل من آشفاتن او قبول بنکڑے شی ددن آمینت جولائے سفارش سفارش نو بم قبول نکڑے شی بی اجازتا ولا یخذ منها عدل او وا بنغس تکڑے شی ولا یخذ منها او وا بنغس شی دنا عدل سو جرمانہ شدور پیسے را کا او دا با بیا و تخلاص کڑے شی نا جرمانہ مرمانہ کیم نشتے ولا یخذ منها عدل او وا بنغس شی دنا سو جرمانہ ولا من سوارون او نو با ددیم دا دکڑے شی ولا یقبل منها اولا تجزی نفسون آن نفسن نا باز دا چکمی ایسے دے اولی ایسا دا کنا ایک بیان دا سدے لا الہ الا اللہ چھتا لا الہ الا اللہ منکری نداغ سفارش بن قبلی گی انہوں قبلی گی کنا ولا اقبل من آشفاتن قبل بن کرشی دیدن سفارش دا قیدی مسئلہ دا جزیاتن دا ولا اقبل من آدلن اوا بن غسلشی دیدن سجرمانا ولا من سورون اونا با دی امداد کرشی ویدن اجینا کوم تمہید ختم شو اس شپک طریقی دا خبرو خطابات ستا بنی اسرائیلو تا شپک خطابونا شپک و طریقو سر خبرو تا کئی دیا ایو الناس عبدو خبرو اوما نئی نو پا شپک و طریقوی و تاوی اول طریقہ پا بیان دا احسانونو پا بیان دا چا بننی احسانونو اول نئی طریقہ دا خبرو دا دا آیات نمبر 62 پورے دا دوش پیتم پورے سو پورے دوش پیتم پورے دا او پدی کے ات احسانونا او دو عذابونا ذکر گئی اشارہ دا چھ دور احسانونا میں دربان نکڑی دنو اس پیم نمانے ات احسانونا او دو عذابونا عذابونا سو دو اشارہ دا چھ گینی دانا دا چھ زب دے احسانونا کولو کے مجبور ہے پیسانو نکولو کسیم مجبورا نا چکالا کوک شوی نو بیامی دل عذاب در کرده اوز کم نیخ شوی قرآن دی اومانو نو احسانو نو بدر بانده اکم کوک شوی نو عذاب بدر کم دی وجنا انعام او انقام دوارا ذکر گئی احسانو نو ذکر گئی اتو سو یو نجات من فرعون دی فرعون نم اخلاص کرده دویم نجات من الغرق 500 آیات کی غرق دو نم اخلاص کڑائی سالورم درم سم آفونا انکم من بعد ذالک 250 کی گنام کڑو اغم دتا معاف کو سالورم در 500 کی وائدہ تینا موسل کتاب پرکڑ میں موسیٰ علیہ السلام تا تورات دجوان طریقو تیرول طریقہ میں در لے گلی وا نئے احسان لگو سالور شو پنزم احسان 56 کی شپک 500 سم مباسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون شپک 556 کی باس بعد الموت سزا می در کڑی و در مرگ بیامی چون دیکھڑی پنز شو شپک اوم یو آیات کی ذکر کی 57 کی تذلیل الغمام دوریز و سوره می در بانده کرده بل تیار خوراکونا بکڑاو می در کرده وانزلنا علیکم المن و سلوا بکڑاو خوراک 57 کی آتم احسان آزی کر گئی شپیتم کی وائز استدقا موسیٰ لقومی انفجار العیون من الحجر گرٹو نمی دلو برا استی دی گلٹونا این دلو برا استے دا چا کریو اتے سانونا دو عذابونا یو عذاب پون ساٹھ کے پتر کے قانون قانونی پری خودو نا اللہ والا عذاب ورکو ان ساٹھ کے یو کم شپیتم کے دویم اکا ساٹھ کے یو شپیتم کے پو ناشکرہ باندھنے ناشکری دے نعمت اکڑا نو ذلت اللہ ورکو محکوم اکڑل ضربات علیہم الذلہ والمسکنہ خوار کرل اللہ تباہ کرل پا ترغیب باندے با دا باب ختم کی خطاب او سما نہیں او سما کا قانون دے زمان اول احسان دا فرعون نم اخلاص کری ہوئی فائدنا جیناکم من آل فرعون پا واقعی چخلاص میں کری تاسو دا فرعون یانونا من آل فرعون دا فرعون یانونا فائدنا جیناکم چھتے چاہ حکومت ہی نواری ہو نیغ نیغ کی یو زمانگا حکومت تے کمی پارٹا حکومت ہی کنا نداز خوار پڑک لاندینی ہم نیغ نیغ کی یو زمانگا سدے حکومت تے اگر کچھ دیلے پا کیس چیم نی ہو نیغ نیغ کی گی نو فیرونیانو طول ساو سب کی خوار پڑک کمو خواری ہو با نیغ نیغ کی دے چھو حکومت سدے زمانگا دے زکوی من آل فیرون دو طول فیرونیان نم اخلاص کری آری ہو با اسرائیلی تا نیغ نیغ کی دے زمانگ دربانی حکومت تے وی ویدنا جیناکم پاو کی چھ مخلاص کی تاسو دے فرعونیانو نام من آل فرعون تعبید و تذلیل قوم فرعون دے غلامان او دے سپکوالی دے فرعونیانو نام اگئی غلامان کڑی وی او اگئی سپک کڑی وی دے اگئی نم اخلاص کری کنا من آل فرعون یاسومونکم سوء العذاب رسول وی تاسو بد عذابو نام رسول وی تاسو بد عذابو نام بد عذابو نام سو ذبحونا ابناکم و یستحیون نساکم علالول بے علکان استاسو او جو اندائے بے پریخودی جنکا استاسو دپار دے بیزت آئے دائولی علالول زنی وی وی نجومیانو و تاویلیو نجومیانو ویلیو اے مایوب صحابیری ڈالی ویلیو اے مایوب صحابیری ار مشکل کال اے مایوب صحابیری ڈالی ویلیو چھے نجومیانو ویلیو چھے بنی اسرائیل کو ولک پیدا کی گی آغا با ستا تختہ الٹا کئی نو دوی چراش دا لکان ولو وجنا دروغ دی نجومیانو تو گورا دا سی خبرو تو گورا تا خبر دروغ دا دوی ما فیران وی خوب لی دلیو چه دا بنی اسرائیلو دا کورونو دا طرف نا یا ور روچت شو او دا سیبتیانو کورونو او سیزل د بنی اسرائیلو د طرفا د محلونا اور راوچت شو او د فرعونیانو کورنه اوسیدل تعبیر ولو یستخل کو چدی کوی الگ پیدا کیږي ستا حکومت په ختمی بدن دا او د فرعون ولایت پکې دنو چې فرعون تو وګوره او داسې خوب لیدو تو وګوره درېم ادا دا او دا اصل وجہ ہم دا چی ابراہیم علیہ السلام یوزل سفر کو اپا مصر روانو او دا فرعون نیکو دا موسیٰ علیہ السلام دا وقت کی چی کم فرعون و ولید دا نیکو ریان اغا بادشاو دا نیکو ریان اغا بادشاو اغا تبیم فرعون وی دا فرعون د مصر د بادشاہ لقبو لکه زمونږ د بادشاہ لقب صدر دی د برتانی د بادشاہ لقب ملکی ملکہ ملک الزبت که څه شه ده نو دای دا شانتی د سعودي د بادشاہ لقب ملک ته یا شاه نو دای دا شانتی نو دای د بادشاہ لقب هغه فرعونو نو د ابراهیم علیه السلام چه سفر کو نو آغا رای